कि हमारा विवेक ही जो निर्धूम है, जिस पर कोई मैल नहीं है, जो पवित्र हमारा विवेक है, वही सुखदेव हो सकता है। और हम सब परीक्षित हैं, जीवन परीक्षा की घड़ी है और हम सब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। समय वक्त सुनाता मेरी कहानी मुझको, और उसी को हम मेधातिथि कर्म ऋषि की ऋचाओं में भी पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार जीवन और यज्ञ क्या है, उनके रहस्य क्या है। जीवन कैसे धरती पर आया, हम कौन हैं, क्या हैं, और ये जीवन यज्ञ किस प्रकार है, हमने विस्तार से पहले मधुचंद्रा ऋषि को पढ़ा, जो ऋग्वेद के पहले ऋषि हैं, और उपरांत मेधातिथि कर्म के समापन सूक्त में हमें कुछ ही ऋचाएं बाकी हैं। पूर्व की ऋचाओं को दोहरा लें पहले और तब आगे बढ़े। क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब यज्ञ का समापन होता है, बाहर का भी जब आप लोग हवन यज्ञ करते हो तो जल से अपने को अभिषेक करते हैं, जल से छींटे रहते हैं, तो अक्सर आप पानी के छींटे मार के रह जाते हो, उनका भाव नहीं जानते हो, वो यहाँ बता रहे हैं। कहे अपस्वा अंतरम ऋतम अप्सु भेषजम अपहम उत प्रशस्ते। अपस्वा जल मेरी आत्मा ने है, आत्मा का ज्योति जल है, सोम है, अंतरम जो हमारे अंतर में व्याप्त है, अप्सु उसी से अपने आप को सींचना है, आत्मा के तप से, साधना भक्ति से और आत्म ज्योतियों की जल से अपने आप को सींचना है। भेषजन और वही हमें मुक्ति देने वाला है, वो जल से अपने आप को सींच करके अपानुत और उसी आत्मा रूपी जल में व्याप्त होकर हमें अपने जीवन की राह को प्रशस्त करना है। देवा भगवत वाजिरा, और इस प्रकार आत्मा के यज्ञ में हमें होना है देवता, मनुष्य होने से अगली अवस्था को पाना है। तो अक्सर बाहर ये जल के छींटे दे दिए, हाँ वो आचमन भी ले लिया जो यज्ञ का जल होता है, उसको बदन में लगा लिया, तो ये सब क्या है, ये लक्षार्थ है बच्चों को पढ़ाने के लिए कि ऐसे मेरे भीतर जो हवन हो रहा है, जिसके कारण प्रत्येक सांस, प्रत्येक जीवन का क्षण धड़कन और शरीर का एक एक कोश बन रहा है, जिसे सचराचर में आत्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं बना पाता है, उस यज्ञ में हमें अपने आप को जोड़ना है, उसके रहस्यों को जानना है। यदि आज मनुष्य होकर भी अपने को नहीं जाने तो कल क्या पशु बन के जानेंगे, हम अपने को कब पहचानेंगे। और दूसरी ऋचा में उन्होंने कहा अब सुबह सोमो अब्रवीत अंत विश्वाणी भेषजा, कि सींचे हुए ज्योतियों में सींचे हुए, सींच करके जीवंत किए हुए इस अमर जीवन को सामग्रीवत ब्रह्म ज्वालाओं में, आत्म अग्नियों में अर्पित करके विश्वम भुवन कि अपने आप को उस आत्मा में यज्ञ करके विश्व भेजसी ही अपने आप को उस अमर राह पर ले जाना है। हमें पितृयान से नहीं देवयान से जाना है। हाँ, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो सुखदेव जी महाराज अपनी कथा सुना रहे हैं उसी को हम वेद में भी पढ़ते चले आ रहे हैं। सत्य एक है, संत उसे बहुत प्रकार से कहते हैं, और सत्य इतना है मेरा मुझसे जुड़ जाना, इच्छाओं और अतृप्तियों को विराम देना, अपने मन को के शत्रु बन के खुद ही इच्छाओं और अतृप्तियों के लिए अपने मन को अशांत नहीं करना। आज मेरे मन की भूख, हाय मेरे पास गाड़ियां हों, कोठियां हों, बंगले कार हों, ये हो जाए वो हो जाए, ये भूख मेरी जब भौतिकताओं को नहीं पाती है तो मेरी उम्र को खाती है। इसका काम तो खाना है, चाहे जितनी भूख बढ़ा ले, ये भूख तेरे मन की शांति, तेरे जीवन के सुख, तेरे आत्मा के क्षण सभी कुछ खा जाएगी। इसलिए इससे बचने का मंत्र हमने पढ़ा था, जे ही विधि राखे राम ताहि विधि रही है। ये अपने से शत्रुता कहीं ना कर बैठो, इससे बचने का महामंत्र है। वरना जितनी भूख जगाओगे, तुम कोई साधक भक्त नहीं हो, महाविषयी हो। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण अतीत की चिताएं जलाई है, सारे नातों रिश्तों के, जैसे जैसे सुखदेव जी महाराज समझाते जा रहे हैं और कथा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने भी ऐसा किया। और जब पीठ पे बैठे हैं तो कहा, महाराज समय तो है नहीं, क्योंकि इसके बाद एक वर्ष का अज्ञातवास भी होता है, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने मन को टटोल लो, कोई इच्छा बाकी तो नहीं है। कहने लगे राजन, कहने लगे सुखदेव जी, हे परम पवित्र, मैं आपसे असत्य का संभाषण तो नहीं करूंगा। मैंने सबकी चिताएं तो जलाई है, लेकिन मेरे मन में अभी भी वो सत्य भाव खड़े हैं। कहे राजन, इन्हें हटाए बिना भक्ति नहीं मिल सकते। किसी भी गुनाह को कर्म से त्यागना कोई त्याग नहीं है। किसी भी इच्छा को आचरण से मिटा देना वो मिटी नहीं है। यदि वो मेरे मन में जीवित है तो मेरा उद्धार बिल्कुल संभव नहीं है। कहने लगे राजन, कभी भी दोष अचानक असावधानी में मेरे जीवन पर आरूढ़ हो जाते हैं और मेरी सारी उपलब्धियां नष्ट हो जाती है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक भक्त हुए हैं अजामिल, भागवत की कथाओं में आई भी। भक्त अजामिल बहुत ही परम पुनीत भक्त है, संत सन्यासियों की सेवा में लगा रहता है, ब्रह्मचारी है, और वो आश्रम की ही सेवा में सत्संग करता है और अपने मन को बांधने का प्रयास करता है, और उसे लगता है कि उसका मन बंधा हुआ है और उसने तब भी ईमानदारी से कर रहा है, उसके पास न कोई इच्छा है न चाह है, बस एक गोविंद की राह है, मस्त है वो। एक बार अजामिल आश्रम के लिए कुछ सूखी लकड़ियां बटोरने वन में गया हुआ था, तो वहाँ उसने एक दुराचारिणी स्त्री को एक पापी पुरुष के साथ एकांत में समागम करते देखा, तो उसके मन में जाने कहां से एक भूख और एक तड़प जगाई। और उसने आश्रम छोड़ दिया, आश्रम की भक्ति छोड़ दी, सेवा छोड़ दी, और एक स्त्री के साथ उसने घर बसा लिया, गृहस्थ हो गया। लेकिन उसके मन में तड़प रही, क्योंकि भौतिकताओं में आकर लोभ मोह लाभ हानि ईर्ष्या द्वेष झूठ कपट अब मेरे तेरे अपने पराये में, वो कहीं पर भी हर जगह उसने पाया कि वो असंगत है, वो जी नहीं पाएगा। उसके बच्चे भी हुए, तो ऐसे समय में एक तपस्वी आया, उसने उनकी बड़ी सेवा करी और पांव पकड़ के रोया कि मेरा उद्धार अब कैसे होगा, मैं तो नीलाकाश में घूमते घूमते अचानक गटर में आ गिरा, मेरा उतार कैसे होगा। उन्होंने कहा, अजामिल तो दुख मत कर, तेरे मन की तड़प तेरी चाहत आज भी गोविंद रही है, तो ऐसा कर कि जो भी तेरी संतान है सबके नाम महाविष्णु पर कृष्ण पर रख दे जो तेरे आराध्य है, और हर समय तो अपने मन को उसके मनोहारी रूप में सब में उनको देखना आरंभ कर दे, और इन सब के सेवा करता हुआ भी तू बसा उसी में रहे, तेरा उतार हो जाएगा। अजामिल ने ऐसा ही किया और अंतकाल में उसकी आसक्ति नारायण के अतिरिक्त कहीं नहीं थी, महाराज उसका भी उद्धार हुआ। अजामिल कहते हैं, अजा अजमानी होता है अजर अमर, हाँ, जो मृत्यु से रहित है, हाँ, जो अजर अमर है, जो मृत्यु से रहित है, और जो ऐसे अमर में मिला हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? अजामिल। तो अजामिल क्योंकि स्वभाव से ही भगवान में जुड़ा हुआ है, यदि वो कुशलता भी है तो श्री हरि को पाएगा। लेकिन राजन, वो जो पूजा पाठ और भक्ति का गान करते हैं, वो जो पूजाओं के नाटक और स्वांग भरते हैं, लेकिन मन उनका आसक्तियों में रहता है, उनका उद्धार नहीं हो सकता है। मन कर्णिका का भी, वेश्या का भी उद्धार हो सकता है, लेकिन ऐसे तथाकथित सदग्रस्त कभी उद्धार नहीं पाते। बनारस में लोग तीर्थाटन को जाते हैं, तो ऐसे ही जा रहे थे, एक छोटी सी बच्ची अनाथ रह गई, अपने माँ बाप से मिलने की भीड़ में छूट गई। बहुत रोई, बहुत तड़पे, लेकिन उसे कहीं सहारा न मिला और एक ऋषि ने उसको अपने यहाँ रख लिया। घर के संस्कार, माता पिता के संस्कार, वो बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में अनन्य भाव से लगी रही, लेकिन जब बड़ी हुई तो उसे कोठे की जिंदगी को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन उसने गोविंद की भक्ति नहीं छोड़ी, वो दिन रात उन्हीं की भक्ति में लगी रही, और परिस्थितियों के वशीभूत उसके साथ जघन्य अपराध भी होते रहे, लेकिन उसका मन गोविंद में रहा, और अंतकाल में राजन उसने भी भगवान वासुदेव को पाया, उन्हीं के परम धाम को पाया उसने। सजन्मा भक्त भी, भले ही उसका काम मांस बेचने का था, लेकिन तन से, मन से, विचारों से उसी में लगा रहा। जिन परिस्थितियों में समाज ने उसे बांधा था, उसमें भी उसने अपने आप को उन्हीं में बसाया रहा, और उसका उद्धार हो गया। राजन, आचरण से भी बड़ा दोष मन में होता है, मन से ही पुण्य और पाप होता है। जिसका मन एक वेश्या बना सब विषयों में भाग रहा है, मणिकर्णिका का तो उद्धार हो सकता है, लेकिन ऐसे तथाकथित भक्ति मार्गी और सदग्रस्त कोई उद्धार नहीं पाते। हम सब टटोले, हमारे मन अभी कितनी भूख लिए कहां कहां भटक रहे। जिसका मन नहीं सधा, उसकी भक्ति कभी नहीं सधी, वो कभी भक्त नहीं हुआ। तन के पाप तो तन के साथ चिता पर प्रायश्चित कर सकते हैं, लेकिन मन के पाप तो हम सबको जन्म जन्म भोगने होंगे, हम में कोई नहीं बच सकता है। दुनिया न देखें और हम सारे काले कर्म कर डाले, सब गए धुले धुले, लेकिन मन तो साथ जाएगा, उसके पाप साथ जाएंगे, उसके प्रायश्चित जाएंगे, कैसे बचोगे उससे? ये झूठी सर्टिफिकेट, ये भक्ति मार्गी, ये पूजा उजा के नाटक कोई काम नहीं आने वाले। अपने अपने मन टटोलो, अपने अपने मन धो लो, यदि ईश्वर को पाना है तो। कोई बाहर का सर्टिफिकेट तुम्हारा तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि अभी श्रीमद् भगवद गीता में महाभारत पूरा जब हम पढ़ रहे थे, तो उस महाकाव्य में हम पढ़ के आए, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर भी जीव को छोड़ के जाना होता है, उसके साथ पांचों ज्ञान इंद्रियों और मन स्वभाव सहित जीव के साथ जाता है। यदि ये पवित्र नहीं है, ये धुला नहीं है और ये तपा नहीं है, तो इसने गंगा जल भी धोके पिया होगा, इसके पापों की कोई सीमा नहीं है, इसे भटकना ही पड़ेगा। जिसने मन को गोविंद के खूंटे पर नहीं बांधा है, उसका उद्धार विधाता के लिए भी संभव नहीं है। और हम हैं कि मन के भटकावों को सही लगाते हैं, हम चौधरी हैं, हम फलाना कर रहे हैं, हम घर गृहस्थी कर रहे हैं, मेरे अपने पराए कर रहे हैं, हाँ हमने नहीं, तो ये काम कैसे होगा ना? जिसका मन एक गोविंद में बसा और उसकी निमित्त धर्म में लगा है, घर है तो घर की सेवा करेंगे ना, रहेंगे उसी के। अतृप्तियों और इच्छाओं के लिए हम भटकेंगे नहीं, चाहे वो घर की दीवारें हो चाहे जो, जो निमित्त धर्म है उसको प्रभु भक्ति समझ के करेंगे, तनावग्रस्त नहीं होंगे। नहीं तो मणिकर्णिका का उद्धार है, हमारा कोई उद्धार नहीं होगा। ये समझने की बात है। इसलिए राजन तुम्हें आज ही इन सब भावों का मनसा वाचा कर्मणा परित्याग करना होगा, तुम्हें महाराज ध्रुव की भक्ति को प्राप्त होना होगा। तो कहा मैं महाराज ध्रुव के विषय में भी जानना चाहता हूं, आप उस कथा का सत्य भी मुझे बताएं। मणिकर्णिका का अर्थ भी समझ लो, छोटी सी जरा सी भक्ति की मणि है उसके मन में बैठी हुई, उसका नाम है मणिकर्णिका। और सारा संसार और विषय वासनाएं सामने खड़ी हैं और वो उस छोटी सी कणिका भर मणि में भक्ति में वो बसी हुई है। ये मनोवृत्ति ही तुम्हारी मणिकर्णिका हो सकती है जो तुम्हारे सारे पाप से बचा ले जाए और गोविंद से मिला दे, जीवन धन्य हो जाए। शब्दों के अर्थ भी लेते चलो, मणिकर्णिका कण भर मणि है, बहुत छोटी सी बहुत सूक्ष्म है, लेकिन एक भक्ति की एक साथ है, एक लपट है और उसी के साथ मन बंधा हुआ है तो उद्धार है। और मन मेरे तेरे अपने पराए विषयों में ये चीज ऐसी है वो ठीक नहीं है, ये गंदा है वो मैला है, वो गंदे तो सब ठीक हो जाएंगे, मैल भी हट जाएगी, लेकिन तेरे मन की इस भटकाव की मैल का क्या होगा, ये सोचने की बात है। भक्ति योग और ज्ञान और वैराग्य सबकी माँ है, ये तो जगत माता है, इसको पाना आसान नहीं होता है। हाँ, तो दो जगह कमर हिला ली, भजन बना लिया, गा लिया, बोले भक्त हो गए। मणिकर्णिका भक्त हो सकती है, लेकिन जिसका मन इच्छाओं के पीछे भाग रहा है उसका उद्धार नहीं हो सकता है। उसकी मस्ती है जैसे रखेगा रह लेंगे, जहां बिठा देगा वही सेवा कर देंगे, जो समर्थ देगा कर देंगे, नहीं तो भूख होगी वही है, तृप्ति होगी वही है, बुझाने हम तो उसकी सेवा के निमित्त है। जैसे पुलिस का सिपाही है, थानेदार है, दरोगा है, उसके पास कौन सी पावर्स है, राष्ट्रपति की दी हुई है, घर से थोड़े लाया, तो अभी जब ड्यूटी देता है तो उसको सत्ता ईश्वर से मिलती है, यहाँ राष्ट्रपति से मिलती है, भक्त को भगवान से मिलती है, तो जो भी मेरे पास है वो तो नारायण का है ना। अगर थानेदार उस सत्ता का दुरुपयोग करके घूसखोरी और बेईमानी करने लगे तो क्या ये अच्छी बात होगी, और मैं भी प्रभु की सत्ता को मैं और मेरा में, मेरा और तेरा में, अपने और पराए में, और झूठ और कपट में, मैं ईश्वर की दी हुई ऊर्जा शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करने लगूं तो क्या मैं उस कपटी दारोगा, उस बेईमान इंस्पेक्टर के जैसा नहीं हूं, घूसखोर और मकर नहीं हूं क्या? पूछो अपने आप से, ऐसों का उद्धार फिर कैसे होगा? और अगर तुम कहते हो कि तुम सही हो तो घूस लेता हुआ मंत्री भी फिर कहां गलत है, क्योंकि वो वही तो कर रहा है जो ये कर रहा है। जिसने दंभ की घूस ली, जिसने मिथ्याभिमान की घूस ली, और उसने जो नोट पकड़े बराबर है, उसने तो राष्ट्रपति के द्वारा इस देश की सत्ता के सर्वोच्च शिखर के द्वारा दिए हुए अधिकारों का दुरुपयोग किया, तुमने परम पिता के द्वारा दिए हुए अधिकारों का दुरुपयोग किया, तुम उस थानेदार से भी बड़े पापी हो। अब माला और घंटी न जा रहे तो कहा राजन उन सब का भी उद्धार हो सकता है, लेकिन जिसके मन में एकाग्रता नहीं है, जिसके मन में मैल है, उनका उद्धार नहीं हो सकता है। और कहा कि तुम्हें प्रहलाद की भक्ति लेनी होगी, कहा मुझे उनकी भी कथा का तत्व पढ़ाए। हमने कहा था हम कथाओं के विस्तार में नहीं तत्व में जाएंगे, क्योंकि भागवत की कथाएं तो हमने बहुत बार कर चुके हैं, राजन। महाराज उत्तानपाद बड़े ही श्रेष्ठ राजा हुए हैं, भक्त भक्तवत्सल। श्री हरि के निमित्त होकर वो राज्य धर्म को धारण करते हैं और उनकी पत्नी है सुनीति, वो भी बहुत भक्त है लेकिन उसके उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। राजन सुनीति ने बहुत हट किया कि उत्तराधिकारी साम्राज्य को चाहिए, महाराज वो आप ही कहां छोड़ना चाहिए, यदि मैं संतान नहीं दे पाते हूँ तो आप दूसरा विवाह करें। बहुत मनाने पर भी जब राजा भक्त राजा नहीं माने, लेकिन जब सुनीति ने बहुत दबाव डाला तो वे राजी हुए और सुनीति की ही एक दूसरी पत्नी ले आए जिसका नाम सुरुचि है। और सुरुचि के आते ही सुरुचि और सुनीति दोनों ही गर्भवती हो गई और दोनों को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुनीति के जो बेटा हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि से जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम रखा उत्तम। गोविंद हरि हरि ओम नारायण हरि गोविंद हरि हरि ओम नारायण हरि। ये पंखे थोड़े धीमे कर दो। तो उसका नाम रखा उत्तम छोटे बेटे का। दोनों बड़े प्यार से भाई रहते हैं, छोटे हैं अभी, बचपन ही है उनका। और तभी सुरुचि के मन में डाह है, वो चाहती है उसमें मेरा तेरा अपना पराया है, सुनीति के जैसा सद्व्यवहार उसके पास नहीं है। वो चाहती है कि उसका बेटा ही राजा की गोद में बैठे वही उत्तराधिकारी बने और वो नाना प्रकार से प्रताड़ित करने लगती है सुनीति को, सुरुचि बड़ी रानी को, और छोटी रानी को राजा ज्यादा प्यार करते हैं और इतना ज्यादा उसे सताने लगती है वो कि उसे घर छोड़ करके और मंदिर में जा करके रहना पड़ता है सुनीति को। उससे वो सब कुछ वापस भी ले लेती है और राजा है मोहा सत्य है वो कुछ भी नहीं कहते हैं। एक बार ध्रुव को अपनी गोद में बिठाकर महाराज उत्तानपाद प्यार कर रहे होते हैं तभी सुरुचि देख लेती है तो झटक के उसको नीचे पटक देती है और अपने बेटे को उसकी गोद में बिठा के कहती तेरी हिम्मत कैसे हुई महाराज की गोद में बैठने की। दुखी ध्रुव अपनी माँ के पास आता है तो माँ कहती है बेटी जो छोटी माँ कह रही है वही सच है, तो इस पिता की गोद की जगह जगत पिता की गोद क्यों नहीं खोजता है जो परम पिता है महाविष्णु है। बालक के मन को ये बात लग जाती है और वो चल देता है। हमारे मन को बात लगती नहीं है तो हम सुन के भी अनसुना कर देते हैं, बस बात इतनी है वो चल देता है। खाली भरा है भाव भर गया है, जिनके मन के भरे विषयों से भरे हैं वहां जगह ही कहां है मेरी कथा को रखने के लिए। और जिसने मन नहीं खाली किए जिसने मन नहीं धोए सत्संग भी उसका क्या कर पाएगा। जो मन को विषय की गहरी नींद सुलाए है वो मुझे सुन के भी तो सुन नहीं पा रहा है। माता से आज्ञा लेकर वन को चल देता है और सुनीति भी नगर का परित्याग कर बाहर वन के वीरान मंदिर में चीथड़ों में रहने लगती है। जब बालक वन में जाता है तो महाविष्णु की ध्यान पूजा में लगता है और वहां से नारद जी से भक्ति का वरदान मिलता है। नारद उनके गुरु होते हैं और वो जाके घनघोर वन में तपस्या करता है और उसके इस अटल तप के आगे एकाग्र मन के आगे उस छोटे से बच्चे के भी एकाग्र तप के आगे नारायण को प्रकट होना पड़ता है और महाराज ध्रुव एक अमर पद पाते हैं। तो राजा कहते हैं बड़े विस्तार से कथा सुनाने के बाद, महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी मुझे इन कथा के तत्व रहस्य दीजिए, क्योंकि मेरा तो बहुत थोड़ा समय है। जो तत्व के स्थान पर कथाओं के विस्तार में जाते हैं, आप ही ने कहा है कि वे भी भटकते हैं, मुझे तत्व दीजिए। कहा उत्तानपाद कौन है? वो मन जो ऊर्ध्वगामी है, जो ईश्वर को जा रहा है, ऊपर को है जिसके पांव, जो कदम कदम ऊपर उठ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तानपाद। और जिसका मन मट्टी में, दीवारों में, विषयों में, मेरे गहरे में भड़क रहा है, उसके मन को हम क्या कहेंगे? अधोपाद, निम्नपाद। और राजा उत्तानपाद तभी तक धर्मात्मा है, तभी तक धर्मात्मा जब तक उनकी पत्नी सुनीति है, उनकी मनोवृत्ति सुनीति है, जो नारायण चाहे वही होगा, हम तो निमित रहेंगे। ये मेरी कहानी है, ये तुम्हारी कहानी है, ये हम सबकी कथा है। भागवत की कथाओं को साधारण मत समझना। हर कहानी में वो नंगा सुखदेव सत्य को नंगा करके, निर्वस्त्र करके राजा को दे रहा, तभी तो राजा का उद्धार होगा और तभी तो तुम्हारा उद्धार होगा। तुम सोचो, तुम पूछो कि तुम्हारा मन उत्तानपाद है कि अधोपाद है, निम्नपाद है, घटिया नीचे को भाग रहा है। और जिनके मन अधोगामी है, उस जीव को ऊपर कौन ले जाएगा? उसे तो नीचे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मन तो ले ही जाएगा उसको। कहा कि राजन, ये मन ही है राजा जो राज करता है जीवन पर हमारे। बन जाए दशरथ तो मिला दे राम से, यदि दस इंद्रियों का निग्रह कर ले और प्रभु की राह चले, और दस इंद्रियां दसवीं बन जाए तो यही मन दशानंद रावण बन हमारा महाविनाश कर दे। ये जन्म तो गया, जन्म दर जन्म तू भटक गया। तो कहा उत्तानपाद कहते हैं, उत्तानपाद कहते हैं जो ऊपर को उठने की मनोवृत्ति वाला मन है। इस मन की एक पत्नी सुनीति है, सुमने दिव्य अलौकिक नीति, नीति के बाहर नहीं जाना, आत्मा के संयम और नियम से परे नहीं हटना, क्योंकि मन ने मैदा खा लिया तो ये अधोपाद हो जाएगा, फिर ये उत्तानपाद नहीं रहेगा, इसे मैदा नहीं खाने देना। और एक बार खा लेगा बार बार खाएगा, फिर तुम्हारा उद्धार संभव नहीं है। मणिकर्णिका का उद्धार को जानो, मुझे दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति के नाटक नहीं करने हैं, मुझे मन को धोना है, क्योंकि दुनिया देखे ना देखे मुझे मन के साथ जाना है। मन उत्तानपाद है तो उद्धार है, मन अधोपाद है तो विनाश है। लेकिन जब संतान की एक अतृप्ति और इच्छा सुरुचि को ले आती है, पहले सुनीति थी, अब क्या सुरुचि है, और तुम सब सुरुचि के साथ रहते हो, सुनीति के साथ नहीं। जो रुचिकर लगे, जो प्यारा लगे, जो बड़ा स्वाद दे, जो मेरी रुचि के अनुरूप हो, वो नाता भी पसंद, वो रिश्ता भी पसंद, वो विषय वासनाएं भी पसंद है तुम्हें, तुम सुरुचि के साथ रहते हो, सुनीति के साथ रहना तो तुम्हें कांटों की सेज लगता है। वो दम कैसे होगा? सुनीति होती तो तुम्हारा भाव ध्रुव होता, अटल नित्य, ध्रुव तारे के जैसा। ईश्वर को तो पाके ही रहेंगे, इससे तो हट ही नहीं सकते। लेकिन जब सुरुचि आई तो सुरुचि का बेटा क्या हुआ? नाम भूल गए ना, उत्तम। ये उत्तम है तो मेरे को मिले, ये निकृष्ट है तो दूसरा ले जाए। हर चीज में उत्तम खोजना। व्रत मुझको मेरी कथा सुनाना है, बहरा होता न सुन पाता तो बात दूसरी थी, कान तो ठीक ठाक है, मन में बहरा बना दिया है, सुन के भी सुनना नहीं चाहता हूं, सुरुचि और उत्तम में ही जीना चाहता हूं। आज सुनीति और सुनीति का बेटा अर्थात संकल्प ध्रुव मुझे चिंता नहीं है। रे मन तू भटका मुझे, कुछ सुरुचि कर नाटक ही होने दे, कुछ उत्तम उत्तम मान और आ लेने दे। ये सुरुचि है और ये उत्तम है। अब वन में शहर से बाहर उस मंदिर में बैठी चीतरों में जी रही सुनीति है। तुम में से कोई देवी माँ के लिए 800-900 रुपए की साड़ी लाया क्या कभी? सुनीति के लिए छोटा सा कपड़ा ये भगवती को चढ़ा दो, चीतला चलेगा है ना? अरे पूजा नहीं करते क्या? मैं बहु को मैं तुमको तुम्हारा चेहरा दिखा रहा हूं, इतना सा कपड़ा डाल दिया, इतनी वस्त्र दाना फलाना हाँ क्या भाई ऐसे पूजा करते? आज भी मंदिर में सुनीति चीतलों में जीती है और तुम्हारे मन की मनोवृत्ति सुरुचि तुम्हें वेश्याओं की तरह नचाती है और पूजा भक्ति के स्वांग मरते हो और कहते हो कि वक्त भी हमारे सामने झुक जाएगा, किस दम से किस साहस से? आज भी मेरा संकल्प रूप उस मंदिर में बैठा हुआ है, बन के बिना गणेश जो भी कह लो, मेरे बेटे के लिए तो 5,000 के कपड़े आएंगे, सूट बढ़िया आएगा, गणपति पे चीथड़ा निकाल के डाल देंगे। ये चीथड़ा वहां नहीं चढ़ा है, ये तेरे मन के चिथड़े तू वहां दिखाने गया है। क्या इस भी तेरे जीवन में चीथड़ा भर जगह है ध्रुव की और सुनीति की? यानी कौन से भक्ति के नाटक का स्वांग करता फिर रहा है? क्यों अपने को झूठे सर्टिफिकेट दे रहा है? उत्तम को असुर मार डालते हैं लड़ाई में राक्षस, असुर जी को आत्महत्या करनी पड़ती है नदी में डूबकर। और तुझे भी मानेंगे विषय भौतिक इच्छाएं अतृप्तियां बाहर भटकने की, उम्र खाएंगे तेरी और मारा जाएगा तेरा संकल्प भी असुर के द्वारा। हाय मेरा मकान, ये मुकदमा, ये अगली बात, बेटे में मुकदमा, माँ बेटे में विश्वास नहीं। ये सुरेश जी और उत्तम की कहानी जो तुम सब घर घर दौड़ा रहे हो और अकाल मृत्यु पर पितृयान पर रोजते जा रहे हो सुरुचि की तरह। लेकिन एक रास्ता और भी था और भी है ध्रुव, और सुनीति का हम वो रास्ता भी तो ले सकते हैं। और वो रास्ता बेहतर जाता है, मेरा मुझको मेरी अंतरात्मा से जोड़ता है, मेरे मन को आत्मा के खूंटे पर बांधता है। और वही आज के ऋचा है, उसको भी ले लो साथी में, ये ऋचा हम लेते चले हाँ। आपा प्रणीत भेषजन, आपाह प्रणीत भेषजन वरुथम तन्वे इमं ज्योक्षा सूर्यं दृशे। क्या आत्मा के जल को आप आनंद जल पीण पी करके भेषजन उसी से अंग अंग को निर्याप्त करके वरुथम उस सूर्य ज्योतियों के कवच को धारण करके, वरुत कहते हैं कवच को, कवच से आप लोग सुन जाते हैं जब युद्ध होते थे तो रथों के ऊपर कवच बांधे जाते थे जिससे कि बाणों का प्रहार सह सके। या आपने डंडा पुलिस देखी होगी ना, बांसों का आगे लेके चलते हैं हाथ में डंडा लेके सिपाही जब बलवा दंगा होता है तो इसको ढाल को भी वरुत कहते हैं संस्कृत में। तो कहा आपा प्रणीत भेषजम कि जल से पूरी वैसे इस जल को बसा ले, हम उनके बाद जो आप करते हैं वरुण हम, और ये पानी कवच बन जाए, तन वही हम मेरे इस जीवन की कोमल अंगों और कोमल भावनाओं का रक्षक हो। ज्योक माने अनंत काल तक, अनंत समय तक ज्योतियों में चमकते रहे हम, इस सोम की ज्योतियों में हम जगमगाते रहे। चा तथा सूर्येन्द्र से, सूर्य आत्म आत्मा को सूर्य कहते हैं, और आत्मा से ऐसे जुड़े कि आत्मा के जैसे अजर अमर अपने आराध्य के रूप में ही ढलकर तद्रूप दिखाई पड़े। जाना था इस राह, ये राह है ध्रुव की, ये राह है सुनीति की, हम तो सुरुचि और उत्तम फंसे बैठे। अपने से ही कितनी दूरियां बना ली हैं, क्या मेरी आंखें मुझको नहीं देख पाती, मेरी आवाज मुझ तक नहीं लौट पाती, मेरे लिए मुमकिन नहीं अपने तक, क्योंकि आत्मा ही मैं हूं, आत्मा ही मेरा रूप है, आज मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि मुझे सुरुचि और उत्तम, बस उत्तमता के पीछे भौतिकताओं में भाग रहा हूँ, और सुरुचि की खातिर हर सांस में तना बैठा हूँ। मुझे ईर्ष्या है, द्वेष है, तनाव है, अतृप्ति है, चाह है, और आज ये चाह बच्चे की नहीं, माँ बाप की भी है। सुबह से शाम तक क्यों पढ़ा रहे हो बेटों को? अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और कुछ मोटी ऊपर की घूस वाली डिग्री मिल जाए और वैसी नौकरी मिल जाए तो हम समझे कि हम बड़े कामयाब हैं, और हम समझे कि हमारा बेटा सफल है। वो सच्चा हो, वो ईमानदार हो, वो सच्चरित्र हो, वो ध्रुव के जैसा अटल हो, तुमने कौन चाहेगा? कौन चाहेगा तुम्हें? वो दुराचारी कुमारगी हो, नोट घर ला रहा हो तो चलेगा? वो सज्जन और सात्विक हो, आत्मसंयमी हो और श्री हरि की राह जाने वाला हो तो छाती फट जाएगी, क्या इसको क्या हुआ, पागल हो गया क्या? पूछो अपने से कि सुखदेव की कहानी परीक्षित ने तो सुन ली थी, और सात दिन में मरना होता है सभी को, क्योंकि आठवां दिन ही नहीं होता, सप्ताह सात ही दिन का तो होता है, और हम सब उम्र की परीक्षा देने बैठे हैं। जाना हम सबको है, क्या सुरुचि और उत्तम तुम्हें मोक्ष दिला देंगे, राह दिखा पाएंगे? कहा राजन, यदि तुमने इस नारायण को पाना है तो तुम्हें इस सत्य को धारण करना होगा, इसे अपने जीवन में उतारना होगा, तुम्हें अपने अंतर में, अंतर गुहा में जाना होगा, अपने देह में प्रवेश करना होगा, और मन के द्वार से ही इसमें तुम्हें प्रवेश मिलेगा। मन भूला नहीं तो प्रवेश संभव नहीं है, बाहर के सर्टिफिकेट से काम नहीं बनेगा, दिखावों में कुछ रखा नहीं है। मन से कहो गोविंद की शरण में, तो ध्रुव के जैसा ठहर जा, हिलना मत वहां से, उसके मनहारी रूप के रूप रस माधुरी को पीता रहे, उसी में बसा रहे। यदि उससे जरा सा भी तू चूक गया तो सर्वनाश हो जाएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए भी धड़कन और सांस रुकी तो मर जाएगा, फिर चलाया नहीं जाएगा, चल नहीं पाएगा। उसी प्रकार एक क्षण भी यदि तेरा रूप मिटा तो तेरी पिछली सारी भक्ति चली गई है, इसे कभी मत भूलना। और भक्ति को सुख भाव से, आनंद भाव से, ज्योति भाव से, मन को शीतल और शांत करने के भाव से ही धारण करते हैं। आसक्तियां तनाव देती हैं, भक्ति तो एक बहुत प्यारा सा ठहराव, एक उम्मीदा सा झुकाव, एक जगमगाती सुनहरी सांझ बनकर मुझे थकिया दे करके उसके मनोहारी रूप में सुना देती है, वो तो रोम रोम सुख देती है, एक अद्भुत रोमांच देती है। भक्ति एक अमर सुख है, आसक्ति एक ऐसी पीड़ा है कि जो मन और आत्मा सबको पीड़ित कर जाती है, और फिर भी मेरी सुरुचि और मेरा उत्तम भाव मुझे आसक्तियों में ही दौड़ाते हैं। कहा राजन, ध्रुव के अटल रूप को पाने के लिए तुम्हें मन के हर विषय को हटाना होगा। एक भी विषय यदि बाकी रह गया तो तुम कठिन परीक्षाओं में महाराज हरिश्चंद्र की तरह फंस जाओगे। सत्यवादी है महाराज हरिश्चंद्र जैसे तपस्वी और ज्ञानी को भी अपने प्रायश्चित के लिए दर दर भटकना होता है। इस कथा को भी जानना चाहता हूं। कहा महाराज हरिश्चंद्र एक बड़े ही तपस्वी राजा हुए। कि हरि ही जिनके इष्ट थे और जिनके मन का चंद्रमा सदा नारायण में बसता था, ऐसे हरिश्चंद्र थे वो। यथा नाम तथा गुणा। परंतु उन्हें संतान का सुख नहीं था। असली कहानी सुना रहे, वैसे तो आप लोगों ने टीवी सीरियल में विश्वामित्र जी को विलन बना के खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं है। संत तपस्वी और ऋषि न तांत्रिक होते हैं और न ही खलनायक। आचार्य भटक सकता है, ऋषि नहीं। शुक्र आचार्य है, विश्वामित्र ऋषि है। भले क्षत्रिय से ऋषत्व को उपाय हैं, लेकिन वो ब्रह्म ऋषि है। महाराज को संतान सुख नहीं है। उन्होंने अपने आराध्य गुरुजनों से भी प्रार्थना करी तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, आपको संतान का सुख संभव नहीं है। तो दुखी राजन अपनी पत्नी के साथ महाराज विश्वामित्र के पास गए, सन्यासी के पास गए और उनके चरणों में लेट गए। बोले, आप ब्रह्म ऋषि हैं, आप नई सृष्टि में सक्षम है और ऐसा करके आपने दिखाया कि आप ब्रह्मा के समान सृष्टि कर सकते हैं। तो विश्वामित्र ने कहा, राजन मोह त्यागे। हे सत्यवादी सत्यनिष्ठ हरिश्चंद्र, तेरा जन्म अनंत में व्याप्त होने के लिए है, तू आसक्तियों के पीछे क्यों भाग रहा है? मेरे मन की एक बुझी कामना है, तड़प है कि काश मुझे भी एक पुत्र मिल जाए। कहा, राजन इस आसक्ति का परित्याग कर दो, ये तुम्हारे सारे तप का विनाश कर देगी और तुम्हें बहुत भटकना पड़ेगा। चले गए, फिर गए और लौट गए उनके चरणों में कुछ दिन के बाद। कि मैं तो दिन रात उसी के रूप को देखता रहता हूँ, मुझे अनिद्रा हो गई है। बाहुबली से दिखे विश्वामित्र को भी दयाद हो गए। मुनि विश्वामित्र बहुत समझाए बुझाए, लेकिन महाराज की हालत यह है कि वो तो खुली आंखों में भी बच्चा देख रहे हैं। जैसे आप भी अतृप्तियों के पीछे भागते तो आपको भी तो वही वही दिखता है, वही वही दिखता है। नींद राय गए, मन की शांति लुट गई। नींद देखे राजन की भी यही हालत। कहानी तुम्हारी है, अगर सुन सको तो। धुलना तुमको है, नहीं तो कथा का साबुन व्यर्थ हो जाएगा, तू नहीं धुल पाएगा। तुम्हें मांझना है, तुम्हें धोना है, तुम्हें जीवन के सत्य को प्राप्त होना है। अमर कोई नहीं, हम सबको है। थोड़े क्षण है तो डालो। बहुत समझाते हैं विश्वामित्र, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र है कि मानते नहीं है। कहते हैं, किस धन संकट में मुझे डाल रही हो राजा हरिश्चंद्र? कहा, आप मुझको दया करें। बहुत उनके चरणों में लिपट लिपट जा रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। कहा, राजन तुम्हारी एक अतृप्ति तुम्हारे सारे पुण्यों का नाश कर देगी। कहा, मुझे बेटा दो, मुझे बेटा दो, कुछ सुनता नहीं। अब नहीं, हमने तो ये करना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है राजन, लेकिन फिर एक संकल्प तुमको लेना पड़ेगा। बोले, क्या? बोले, जब बच्चा तुम्हारा बड़ा होगा तो 5 बरस का होगा तो तुमको मुझे देना होगा। क्यों? क्योंकि वो बालक तुम्हारा बेटा नहीं है, मेरी सिद्धियों के बल से वो प्रकट हो रहा है, उसे तुम्हें यज्ञ को अर्थात उत्पत्ति को सृष्टि को लगाना होगा, क्योंकि वो रोहिताश होगा, उसका आरोहण यज्ञ के द्वारा है, उसे यज्ञ में ही व्याप्त होना होगा, तुम उसे आवागमन में नहीं भटका सकते, तुम उसे पितृयान से नहीं भेज पाओगे, उसे लौट मेरे यज्ञ में ही आना होगा, तो जब तक वो उसका मन का खाली भरा नहीं होगा मैं उसमें यज्ञ की सृष्टि कैसे कर पाऊंगा, तुम्हें उस बालक को मुझे लौटाना होगा, तुम्हें पुत्र की भी प्राप्ति हो जाएगी और तुम ये बेटा भी मुझे लौटा दोगे, तुम्हें इससे अधिक मैं नहीं दे सकता। बड़े प्रसन्न हो गए, नाचने लगे राजन। आप भी तो कहते हो स्वामी जी ऐसा कर दो वैसा कर दो, भूल जाते हो कि हमारे आशीर्वाद भी तो मंदिरों में टिकेंगे, अगर तेरा मन मंदिर नहीं होगा तो मेरा दिया आशीर्वाद भी तो लग जाएगा, क्योंकि देवता मंदिरों में टुकते हैं रुकते हैं, जहां मन भटक रहे हैं वहां कहां टिकेगा आशीर्वाद। लेकिन राजा सत्यवादी है, संकल्पित है, सत्यनिष्ठ है, ईश्वर के समान जनता की सेवा करता है, पुण्य और प्रताप से कहीं नहीं हटता है, और विश्वामित्र ने साहस कर आगे बढ़ गए और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, जा तुझे पुत्र होगा मेरे तब से। बड़े प्रसन्न मन से राजा लौट आए और यथा समय उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। विश्वामित्र जी पधारे और उन्होंने जो नाम पहले लिया था वही बालक का नामकरण किया रोहिताश, और कहा कि राजन मैं 5 बरस बाद तुमसे ये बालक फिर लेने आऊंगा, अपने यहां शक्ति को विश्राम देना राजन, और ये मत भूलना कि तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है, तुम्हारे भाग्य में नहीं है और उसे लौटना है। और ये कह करके दोनों राजा रानी को समझा करके ऋषि लौट गए, लेकिन बालक की मोहाकृति, उसकी सुंदर लीलाएं, उसकी मोहक भाव भंगिमाएं, राजा रानी बहकते चले गए। और 5 बरस बाद जब वो आया तो वो फिर रोने लगे, उनके चरणों पर ले गए, बोले जब इसका यज्ञ भवित का समय होगा 11वें वर्ष में जब यह आएगा भगवान तब तक के लिए और छोड़ दीजिए। अब विश्वामित्र कहने लगे राजन तुमने तो मुझे भी धर्म संकट में डाल दिया है। अरे राजा तुम तो भटकेगा और तुमने मेरे जैसे तपस्वी को भी पाप में बांध दिया है, तू तो कहां जा रहा है। कहा कि तपस्वी को भी कभी दयाद्र नहीं होना चाहिए, आज ये तेरे से मैं सीख के जा रहा हूं, तुम्हें तो मेरी तप और साधना और निष्ठा को भी आज कलंकित करने का बीड़ा उठा लिया है। दोनों बुलखने लगे, रोने लगे, पैरों से लिपटने लगे, हताश हो गए महामुनि विश्वामित्र। दोनों ने कहा राजन मैं 11वें वर्ष में आऊंगा, सुन अब तो गलती मत करना और इसे अब तू ही लेके आना। महाराज हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी, तुमने तो अपने को बहुत धर्मात्मा और सत्यवादी के सर्टिफिकेट दे रखे हैं। महाराज विश्वामित्र के पास अपने पुत्र को 11वें वर्ष ले जाना है, वो इसी दुख में बढ़ने लगे और उनकी महाशक्ति और बढ़ने लगी। मन में विश्वामित्र स्तब्ध रह गए, क्या हो गया। तो वो अपने ऋषि के पास, अपने गुरु के पास गए और उनसे कहने लगे कि मैं अपने बेटे के बदले में आपके बेटे को विश्वामित्र को देना चाहता हूँ, आपकी 3 संतान है, आप मुझे दया करके एक दे दो। असत्य तपस्वी और सत्यवादी का भी कितना विनाश करती है वो इस कथा में है, और तुम तो झूठ के लिए जीते हो, सोचो तुम्हारा क्या होगा। ऋषि ने कहा कि बड़ा बेटा तुम मुझको बहुत प्रिय है, राजन उसे तो मैं दे नहीं सकता। और जो सबसे छोटा बेटा माँ की गोद में था, ऋषि पत्नी ने कहा ये भी मुझे छोड़ नहीं पाएगा। तो जो बीच का लड़का था उसने कहा माता पिता से कि आप संकोच का परित्याग कर दें, आपके द्वार पर महाराज हरिश्चंद भीख लेने आए हैं, इच्छा नहीं करें उनका निरादर न करें, मुझे हरिश्चंद को सौंप दें। ये बालक था पहला ऋषि ऋग्वेद का मधुसूदन, जिसके हमने पहले पूरे सूत पढ़े हैं। और उसने माता पिता को प्रणाम करके भाइयों को स्नेह करके और कहा महाराज हरिश्चंद आप मेरे साथ चले, चलिए आप मेरे साथ, मैं यज्ञ पशु बनने को तैयार हूं, मुझे पशुपति अग्नि में जाना है, मैं तुम तड़प रहा हूँ शिरकी में जानाओं के लिए, आप मुझे ले चले। उन्होंने विश्वामित्र जैसा अद्भुत ऋषि और हमें कहा मेरे भाग्य में कहा होगा, मैं चलता हूँ आपके साथ। और वो बालक मधुसंधा चल दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए, वो पिताश्व के स्थान पर मधुसंधा को लेकर पहुंच गए, कहा ये तपोनिष्ठ तपस्वी बालक मैं आपको अर्पित करता हूं, मैं बंदुष न हूं, इसे रोहिताश्व के स्थान पर ग्रहण करें। महामुनि ने कहा राजन तुमने अनर्थ कर दिया है, आज सारा तुम्हारा तप एक भीषण प्रायश्चित के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया है, उसमें मैं भी उतना ही पाप का अधिकारी बन गया हूं राजन। और राजा बार बार जिद करें बालक चाहिए था, बालक ले लीजिए, ये साधारण नहीं तो असाधारण बालक है। और राजा प्रणाम करके चले गए, मधुसंधा को विश्वामित्र के पास छोड़ गए। विश्वामित्र एक विचित्र धर्म संकट में फंस गए और उन्हें लगा कि उन्होंने ही राजन को विनाश के द्वार पर खड़ा किया है, पुत्र का आशीर्वाद देके अब विश्वामित्र तुझे ही उसको उबारना होगा, तुम्हें को उसके प्रायश्चित पूरे कराने पड़ेंगे। मांगते वक्त भगवान से सावधान हो जाओ, कहीं ईश्वर को भी तो पाप में नहीं घसीट रहे हो, ईमानदारी है, तड़प है, कोई ध्रुव जैसा संकल्प है जीवन में, सुनीति जैसी मनोवृत्ति है तो मांगना, नहीं तो मांगना मत, अनर्थ हो जाएगा। बालक को देखा तो उन्होंने कहा मधुसंधा से कि बालक तुम जानते हो तुम क्यों लाए गए हो, तो उसने दंडवत प्रणाम करके कहा आप मुझे ग्रहण करें और मैं महाशिव की ज्योतियों में देवजान से जाने के लिए आतुर हूँ। कहा तुम मार्ग जानते हो, तो बालक ने कहा मैं जानता हूँ। तो विश्वामित्र ने कहा रे विलक्षण बालक तुम नहीं जाओगे, तुम चले गए तो धरती पर यज्ञ के रहस्य ही मिट जाएंगे, लोग खाली हवन तक ही रह जाएंगे, इसलिए तुम्हें रुकना होगा। जब द्वापर युग होगा समापन की ओर, तब स्वयं महाविष्णु जब कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तो हे मधुचंदा तुम्हें के सामने उनकी ज्योतियों में व्याप्त होगा, तुम्हें तब तक रुकना होगा। तो चला गया तो इस धरती से धर्म ढह जाएगा, खाली आडंबर रह जाएगा। आज आडंबर ही तो तुम्हारे पास है, कलयुग की माया है, करते हो हवन जानते नहीं हो, पानी की छींटे दे लेते हो पता नहीं है तुम्हें, नाटक भर कर लेते हो और उसी में चौधरी बनते हो, इस चौपाई में क्या उस कथा में क्या है, बस आज यहीं तक रह गए। का मधुसंधा तू नहीं जाएगा, तुझे रुकना होगा। और विश्वामित्र ने अपने 100 पुत्रों को बुला करके कहा कि वो मधुसंधा से इस अमृत ज्ञान को ग्रहण करें, इसे अपना अग्रज बनाए। विश्वामित्र के पुत्र बड़े विद्वान बड़े ज्ञानी, 50 बेटों ने कहा कि सृष्टि में ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है जिसे हम नहीं जानते, हम मधुचंदा को तो अग्रज नहीं बनाएंगे। विश्वामित्र ने उन्हें श्राप दे दिया और वो मलेच हो गए, नष्ट हो गए 50 पुत्र उसके। बाकी 50 बेटों ने कहा कि हम मधुचंदा को अपना अग्रज मानते हैं। वे ही जेता मधुछंदस के नाम से प्रसिद्ध हुए। 10 सूत्र हमने मधुचंदा ऋषि के पढ़े थे और 11वां सूत्र जेता मधुचंदस का था, पहले ऋषि ने, हाँ, जो ज्योतिर्वेद के विभिन्न सोपान दूसरे खंड के रूप में अब प्रकाशित हो चुका है। वो ऋषि जिसे पढ़ना पढ़े बिना यज्ञोपवीत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रहस्य उसी के पास थे। और उसके बाद विश्वामित्र जी ने मधुचंदा को जेता मधुचंदसों के साथ वन में तप करने के लिए और उन्हें ज्ञान देने के लिए भेज दिया और स्वयं विश्वामित्र चल दिए हरीशचंद्र की परीक्षा लेने। जिसे आप परीक्षा कहते हो वो वस्तुतः एक प्रायश्चित कथा है, उसके पाप से उसे मुक्ति दिलाने, क्योंकि उसके पाप का कारण विश्वामित्र का वरदान ही था, तो उससे उसको छुड़ाने के लिए एक सत्यनिष्ठ राजा को एक अतिथि के कारण वो इतना भटका था। और तुम्हारे पास तो 101 तो क्या 101 अतिरिक्तियां है, एक हटती है दूसरी खड़ी हो जाती, कैसे उतार होगा हमारा। और यही आज के विचार में है